Złe wychowanie i zespół Noże. Więcej młodych gniewnych w Trójce za 2 godziny. Teraz mamy drugą. Trójka. Program trzeci. I ja wracam do Państwa za 2 godziny, a teraz zostawiam wszystkich razem z Tomkiem Rządą. Proszę Państwa, nocna Polska przed nami. Kiedy przechodzi to jak złocisty grom z nieba, na którym już nic poza nią. Królowa, dla której tylko królewski dom. Mój niekrólewski miecz. Ona nie widzi. A kiedy tańczy w ramionach ma cały świat i wokół niej wszystko słońca ma blask, ma w sobie światło, którego innym brak. To, co chciałbym mieć, ona nie widzi. Gdy jestem blisko niej, czuję, jak głos mi drga i nienawidzę, że chodzę jak słoń. Granicę każdą można przejść pomimo tysiąca wad, lecz nie umiem walczyć dziś z nią. On ma swój wdzięk, ulubieńca tysiąca par, bo życie rzadko mu każe się bać. A tak naprawdę jest inny, niż by chciał, lecz one nie chcą znać prawdy o tym śnie. Ona nie widzi mnie. Bieg spraw odwrócić można, jeśli się tylko walczy i chce, ale różnice akurat te nie. Kiedy przechodzi to jak złocisty grom z nieba, na którym już nic poza nią. Królowa, dla której tylko królewski dom. Inny ktoś niż ja niepodobny.

Muzyka, słowa i śpiew Gracjan Kalandyk. To fragment jego debiutanckiej płyty Dwa Słowa, płyty, którą wyprodukował Robert Amirian. Podobno panom pracowało się wyśmienicie razem. A przed Gracjanem Kalandykiem Melancholy Hill, a także zespół Panika, który już dawno u nas Bonifacego nie śpiewał, ale po latach brzmi to całkiem przyjemnie. No to teraz z obietnicą zgodnie będą panie, czyli będzie zespół Goja, będzie Martyna Jakubowicz i będzie Edyta Bartosiewicz.

weszłam, gdy pola przykrył pierwszy śnieg. Skrzydłami muskam nieskażoną oceanu biel. Zimowym wiecznie trwać nasz dom. Wielkie sople jak łzy uczepione z lodu ścian nasz dom. Wszystko dawno zastygło w mlecznym szkle. Edyta Bartosiewicz, ja powtarzam wielokrotnie, że dla mnie płyta Dziecko to jedna z ładniejszych płyt Edyty. Słucha się tej płyty z przyjemnością, chociaż smutne piosenki na nie są zgromadzone w większej ilości niż na krążkach poprzednich. A przed Edytą Bartosiewicz jeszcze Martyna Jakubowicz oraz zespół Goja. Kolejna trójka, kolejna porcja śpiewania damskiego. Będzie Małgorzata Ostrowska i jej Lawa, będzie Maria Sadowska z płyty z Komedą i będzie zespół Blauka. myślą, krzykiem szeptem, całym głodem, w którym tkwię. Ociemniałych myśli błyskiem, czarną dziurą pustych rąk, ogniem, lawą, wodą wszystkim, co pod skórą krzyczy. Drogi

szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że Blauka był kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów, ale Georgina Tarasiu, która śpiewa w tej formacji, jest z nami od bardzo, bardzo wielu lat, bo zaczynało jako dziecięcie, 12-13-letnie. A przed Blauką Maria Sadowska oraz Małgorzata Ostrowska. To teraz panowie, Sojka, Lubomski oraz zespół Lorraine. Blue